بلاد اسلامیہ، سرزمین دلی کی مسجود دل غم دیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خابیدہ ہے، پاک اس اجڑے گلستان کی نہ ہو کیوں کر زمین، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمین، سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار، دل کو ترپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد، ہے زیارت گاہ مسلم گو جہان آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی، یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالہ صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز، خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہم دوش ارم، جس نے دیکھے جانشینان پیمبر کے قدم، جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جن سے روما ان کا مدفن ہے یہی، ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی، قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے، خطۂ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستان مسند آرائے شہ لولاک ہے، نکھت گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر، وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین، تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی، جس کے دامن میں اماں اقوام عالم کو ملی، نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے، جانشین قیصر کے وارث مسند جم کے ہوئے، ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی نہ فارس ہے نہ شام، آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو، ماوا ہے تو، نقطۂ جاذب تأثر کی شعاؤں کا ہے تو، جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی ہیں، ستارہ قمر کا خوف کہ ہے خطرہ سحر تجھ کو، مآل حسن کی کیا مل گئی خبر تجھ کو، متاع نور کے لٹ جانے کا ہے ڈر تجھ کو، ہے کیا ہراس فنا صورت شرر تجھ کو، زمین سے دور دیا آسمان گھر تجھ کو، مثال ماہ اڑائی قبائے زر تجھ کو، غضب ہے پھر تیری ننی سی جان ڈرتی ہے، تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے، چمکنے والے مسافر عجب یہ بستی ہے، جو اوج ایک کا ہے دوسرے کی پستی ہے، اجل ہے لاکھوں ستاروں کی ایک ولادت مہر، فنا کی نیند مئے زندگی کی مستی ہے، وداع غنچہ میں ہے راز آفرینش گل، عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، دو ستارے آئے جو قرآن میں، دو ستارے کہنے لگا ایک دوسرے سے، یہ وصل مدام ہو تو کیا خوب، انجام خرام ہو تو کیا خوب، थोड़ा सा जो मेहरबान फलक हो, हम दोनों की एक ही चमक हो। लेकिन ये विसाल की तमन्ना पैगामे फिराक थी सरापा, गर्दिश तारों का है मुकद्दर, हर एक की राह है मुकर्रर, है ख्वाब सबाते आशनाई, आईन जहां का है जुदाई। गोरस्तान शाही आसमां बादल का पहने खरक़े देरीना है, कुछ मुकद्दर सा जमीने माह का आईना है, चांदनी फीकी है इस नज़ारा खामोश में, सुबह सादिक सो रही है रात की आगोश में, किस कदर अशजार की हैरत फजा है खामशी, बरबत कुदरत की धीमी सी नवा है खामशी, बातिन हर जर्रा आलम सरापा दर्द है, और खामोशी लबे हस्ती पे आहे सर्द है। आ जौला गाह आलमगीर यानी वो हिसार, दोष पर अपने उठाए सैकड़ों सदियों का बार, जिंदगी से था कभी मामूर अब सुनसान है, ये खामोशी उसके हंगामों का गोरिस्तान है, अपने सुक्काने कोहन की खाक का दिलदादा है, कोह के सर पर मिसाले पास बाँ इस्तादा है, अब्र के रोजन से वो बालाए बामे आसमां, नाजर आलम है नजमे सब्ज फामे आसमां, खाकबाजी वसत दुनिया का है मंजर इसे, दास्तान नाकामी इंसान की है अजबर इसे, है अजल से ये मुसाफिर सूए मंजिल जा रहा, आसमां से इनकलाबों का तमाशा देखता, गो सुकून मुमकिन नहीं आलम में अख्तर के लिए, फातिहा खानी को ये ठहरा है दम भर के लिए। रंगो आबे जिंदगी से गुल बदामन है जमीन, सैकड़ों खून गश्त तहजीबों का मदफन है जमीन, ख्वाबगाह शाहों की है ये मंजिल हसरत फिजा, दीदा इबरत खिराज अश्के गुलगुं कर अदा, है तो गोरिस्तान मगर ये खाक गर्दूं पाया है, आह एक बरगश्ता किस्मत कौम का सरमाया है, मकबरों की शान हैरत आफरी है इस कदर, जुम्बिश मिशगां से है चश्मे तमाशा को हजर, कैफियत ऐसी है नाकामी की इस तस्वीर में, जो उतर सकती नहीं आईना तहरीर में, सोते हैं खामोश आबादी के हंगामों से दूर, मुस्तरिब रखती थी जिनको आरजुए नासबूर, कब्र की जुल्मत में है उन आफताबों की चमक, जिनके दरवाजों पर रहता था जबीं गुस्तर फलक, क्या यही है उन शहनशाहों की अजमत का माल, जिनकी तदबीरें जहां बानी से डरता था जवाल, रोब फकफूरी हो दुनिया में किशाने कैसरी, टल नहीं सकती गनी में मौत की यूरिश कभी, बादशाहों की भी किश्ते उम्र का हासिल है गोर, जादे अजमत की गोया आखिरी मंजिल है गोर, शोरिश बज़्म तरब क्या ऊद की तकरीर क्या, दर्द मंदाने जहां का नाले शबगीर क्या, अरसा पैकार में हंगामा शमशीर क्या, खून को गरमाने वाला नारा तकबीर क्या, अब कोई आवाज सोतों को जगा सकती नहीं, सीना वीरा में जाने रफ्ता आ सकती नहीं, रूह मुश्ते खाक में जहमत कशे बेदाद है, कूचा गर्दे नए हुआ जिस दम नफस फरियाद है, जिंदगी इंसान की है मानिंद मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया, आह क्या आए रियाज़े दहर में हम क्या गए, जिंदगी की शाख से फूटे खिले मुरझा गए, मौत हर शाहो गदा के ख्वाब की ताबीर है, اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں مزار۔ اے حوث خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم یہ خسے آتش سوار۔ چاند جو صورت گرے ہستی کا اک اعجاز ہے، پہنے سی مابی قبا محو خرام ناز ہے۔ چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسعت میں مگر، بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر۔ ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا۔ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار، رنگ ہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار۔ اس ضیاء خانے میں کوئی ملت گردوں وقار، رہ نہیں سکتی ابد تک بار دوش روزگار۔ اس قدر قوم کی بربادی سے ہے خوگر جہاں، دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں۔ ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار، ذوق جدت سے ہے ترکیب مزاج روزگار۔ ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو، مادر گیتی رہی آبستن اقوام نو۔ ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر، چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور۔ مصر و بابل مٹ گئے باقی نشان تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستان تک بھی نہیں۔ آ دبایا مہر ایراں کو اجل کی شام نے، عظمت یونان و روما لوٹ لی ایام نے۔ آہ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا، آسمان سے ابر آزاری اٹھا برسا گیا۔ ہے رگے گل صبح کے اشکوں سے موتی کی لڑی، کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجھی ہوئی۔ سینہ دریا شعاؤں کے لیے گہوارہ ہے، کس قدر پیارا لبے جو مہر کا نظارہ ہے۔ محو زینت ہے صنوبر جو بار آئینہ ہے، غنچہ گل کے لیے باد بہار آئینہ ہے۔ نارزن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانے میں، چشم انسان سے نہاں پتوں کے عزلت خانے میں۔ اور بلبل مطرب رنگی نوائے گلستاں، جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہوائے گلستاں۔ عشق کے ہنگاموں کی اڑتی ہوئی تصویر ہے، خامہ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے۔ باغ میں خاموش جلسے گلستاں زادوں کے ہیں، وادی کوہسار میں نعرے شباں زادوں کے ہیں۔ زندگی سے یہ پرانا خاک دام آمور ہے، موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے۔ پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزامیں اس طرح، دست طفل خفتہ سے رنگی کھلونے کی طرح۔ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے۔ دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بام و در، گریہ پیہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ دہر کو دیتے ہیں موتی دیدہ گریاں کے ہم، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم۔ ہیں ابھی صدا گوہر اس ابر کی آغوش میں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ وادی گل خاک صحرا کو بنا سکتا ہے یہ، خواب سے امید دہقاں کو جگا سکتا ہے یہ۔ ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ نمود صبح ہو رہی ہے زیر دامان افق سے آشکار، صبح یعنی دختر دوشیزہ لیل و نہار۔ پا چکا فرصت درود فصل انجم سے سپہر، کشتخاور میں ہوا ہے آفتاب آئینہ کار، آسمان آمد خورشید کی پا کر خبر، محمل پرواز شب باندھا سر دوش غبار، شعلہ خورشید گویا حاصل اس کھیتی کا ہے، بوئے تھے دہقان گردوں نے جو تاروں کے شرار، ہے رواں نجم سحر جیسے عبادت خانے سے سب سے پیچھے جائے کوئی عابد شب زندہ دار، کیا سما ہے جس طرح آہستہ آہستہ کوئی کھینچتا ہو میان کی ظلمت سے تیغ آبدار، مطلع خورشید میں مزمر ہے یوں مضمون صبح جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب خوشگوار، ہے تہے دامان باد اختلاط انگیز صبح، شورش ناقوس آواز ازاں سے ہم کنار، جا کے کوئل کی ازاں سے طائران نغمہ سنج، ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار، تضمین بر شعر انیسی شاملو۔ ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں، محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر جادہ پیمائی، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درمان درد ناشکے بائی، ابھی نا آشنا لب تھا حرف آرزو میرا، زباں ہونے کو تھی منت پذیر تاب گویائی، یہ مرقد سے صدا آئی حرم کے رہنے والوں کو، شکایت تجھ سے ہے اے تارک آئینِ آبائی، تیرا اے قیس کیوں کر ہو گیا سوزے دروں ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو ہیں اب تک وہی انداز لیلائی، نہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے پھوٹا، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی نازائی، تجھے معلوم ہے غافل کہ تیری زندگی کیا ہے، کنشتی ساز مامور نواحائے کلیسائی، ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ میں تیری، دل شوریدہ ہے لیکن صنم خانے کا سودائی، وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی، روبودی گوہر ازما نثار دیگراں کر دی۔ فلسفہ غم۔ گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی، موج غم پر رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، آرزو کے خون سے رنگی ہے دل کی داستان، نغمہ انسانیت کامل نہیں غیر از فغاں، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے، راز ہے انسان کا دل غم انکشاف راز ہے، غم نہیں غم روح کا ایک نغمہ خاموش ہے، جو سرود بربت ہستی سے ہم آغوش ہے، شام جس کی آشنائے نالہ یارب نہیں، جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں، جس کا جام دل شکستے غم سے ہے نا آشنا، جو صدا مست شراب عیش و عشرت ہی رہا، ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نوک خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے، کلفت غم گرچہ اس کے روز و شب سے دور ہے، زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے، کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم و اندوہ کی منزل تجھے؟ ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے، رخصت محبوب کا مقصد فنا ہوتا اگر، جوش الفت بھی دل عاشق سے کر جاتا سفر، عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں، ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم ناآشنا محبوب کی، آتی ہے ندی جبین کوہ سے گاتی ہوئی، آسماں کے طائروں کو نغمہ سکھلاتی ہوئی، آئینہ روشن ہے اس کا صورت رخسار حور، گر کے وادی کی چٹانوں پر یہ ہو جاتا ہے چور، نہر جو تھی اس کے گوہر پیارے پیارے بن گئے، یعنی اس افتاد سے پانی کے تارے بن گئے، جو ایسی ماب رواں پھٹ کر پریشاں ہو گئی، مضطرب بوندوں کی ایک دنیا نمایاں ہو گئی، ہجر ان قطروں کو لیکن وصل کی تعلیم ہے، دو قدم پر پھر وہی جو مثل تارے سیم ہے، ایک اصلیت میں ہے نہر روان زندگی، گر کے رفت سے ہجوم نوع انسان بن گئی، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو، دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر، خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب آزر ہو اور خاموش آواز ضمیر، وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، زیادہ دکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو، مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں، پھول کا تحفہ عطا ہونے پر، وہ مست ناز جو گلشن میں جا نکلتی ہے، کلی کلی کی زباں سے دعا نکلتی ہے، الہی پھولوں میں وہ انتخاب مجھ کو کرے، کلی سے رشک گلے آفتاب مجھ کو کرے، تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے، اٹھا کے صدمہ فرقت وصال تک پہنچا، تیری حیات کا جوہر کمال تک پہنچا، میرا کمل کے تصدق ہیں جس پہ اہل نظر، میرے شباب کے گلشن کو ناز ہے جس پر، کبھی یہ پھول ہم آغوش مدعا نہ ہوا، کسی کے دامن رنگین سے آشنا نہ ہوا، شگفتہ کر نہ سکے گی کبھی بہار اسے، فسردہ رکھتا ہے گلچین کا انتظار اسے۔ ترانہ ملی۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہیں یاد تجھ کو، था तेरी डालियों पर जब आशियां हमारा, ऐ मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा। ऐ अर्ज पाक तेरी हुरमत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, सालार का रवा है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवा हमारा। वतनियत इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गरे काशाना दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। नजारा दैरीना ज़माने को दिखा दे, ऐ मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आज़ाद वतन सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। अक्वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से। अक्वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। एक हाजी मदीने के रास्ते में काफिला लूटा गया सहरा में और मंजिल है दूर, इस बयाबा यानी बहरे खुश्क का साहिल है दूर, हम सफर मेरे शिकारे दशनाए रहजन हुए, बच गए जो हो के बेदिल सूए बैतल्ला फिरे। उस बुखारी नौजवान ने किस खुशी से जान दी, मौत के जहराब में पाई है उसने जिंदगी। खंजर रहजन उसे गोया हिलाल ईद था, हाय यसरिब दिल में लब पर नारा तौहीद था। खौफ कहता है कि यसरिब की तरफ तन्हा न चल, शौक कहता है कि तू मुस्लिम है बेबाका न चल। बेजियारत सूए बैतल्ला फिर जाऊंगा क्या, आशिकों को रोजे महशर मुंह न दिखलाऊंगा क्या। खौफ जान रखता नहीं कुछ दश्त पैमाए हिजाज, हिजरत मदफून यसरिब में यही मख्फी है राज। गो सलामत महमिल शामी की हमराही में है, इश्क की लज्जत मगर खतरों की जानकाही में है। आह ये अक्ले जियान देश क्या चालाक है, और तासुर आदमी का किस कदर बेबाक है।